Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Hayırlı akşamlar. Bu hafta ahlak dersinden göreceğimiz mevzu takva. Allah'tan sakınmak. Azabından koruyucu vesilelere yapışmak. Takva Arapça bir kelime. Bizim dilimize de girmiş. Korunmak manasına gelir. Bu nasıl korunulur? Allah'tan kılıç kuşanarak, kaleye sığınarak veya kalkanla korunulmaz. Korunma Allah'tan yapılır. Ancak onun azabını bertaraf edecek, kızgınlığını söndürecek, azabından kurtaracak vesilelere yapışmakla olur. Vesileler edinmekle olur. Bu da alimlerin izahıyla Allah'ın azze ve celle'nin emirlerini yapan kimse, gücü yettiğince ve yasaklarından sakınan kimse kendisini Allah'ın azabına koruyacak işlere yapışmıştır. Dolayısıyla takva sahibidir. Muttakilerdendir derler. Bu önemli bir tespit. Bizim dinimize özellikle bu tasavvuf ehli eliyle giren takvanın tanımı çok geniş ve özellikle de mübahları da terk etmeyi içerecek şekilde İslam'ın öngördüğü, İslam Kur'an ve sünnetin öğrettiği takvanın sınırını aşmış, genişletmiş. Aslen takva, alimlerimizin ifade ettiği gibi emirleri yerine getirme ve yasaklardan sakınma şeklinde korunmaktır Allah Azze ve Celle'nin azabından, kızgınlığından. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takva hususunda çokça bahsetmekte, takvaya değinmekte, takva sahiplerini övmekte. Ben onlara işaret edecek tarzda 9 ayrı başlıkta birkaç ayet okuyacağım. 9 ayrı başlıkta. Ondan sonra da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden birkaç tanesine değinip inşallah bu dersimi sağlayacağım. Takva Allah Azze ve Celle'nin kitabında iman ile beraber Evliyaullah'ın yani Allah'ın dostlarının iki sıfatından birisi olarak zikredilmiştir. Allah Kur'an'da Azze ve Celle farklı farklı ayetlerde, farklı farklı yerlerde Evliyaullah'ın yani sevdiği kullarının iki tane özelliğinden bahseder. Birisi iman etmek, bir diğeri takva sahibi olmak. Onların ikisini de bu iki sıfatta birleştiren ayet Yunus suresi 62 ve 63. ayetler. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala Ela inne evliyaullahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. İyi bilin ki, iyice kulak verin ki Allah'ın evliyalarına bir korku yoktur. Onlar hüzünlenmezler, üzülmezler. Kimdir onlar? Ellezine amenu ve kanu yettakun. Onlar iman edenler ve takva sahipleri, sakınanlardır. Bu ayet farklı farklı yerlerde gelen takva sahiplerinin sıfatlarını bir araya getirmiş, birlikte zikretmiştir. Demek ki kişi Evliyaullah'tan, Allah'ın sevdiği kullardan olabilmek için önce iman edecek, sonra takva sahip olacak. Takva Evliyaullah'tan olan şartlarından birisi. Yani kendisine korku olmayan ve hüzünlenmeyecek, üzülmeyecek kimselerden olabilmenin yolu bu. Bu birinci başlığımızda takva hakkında. İkinci başlığımız ise Allah katında en değerli olanlar takva sahipleridir. Muttaki olan kimselerdir. Nitekim Hucurat suresinde 13. ayette de buyurulduğu üzere Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuube ve kabaile lite'arafu inne ekremakum indallahi etkakum. Ey insanlar, biz sizleri bir erkek ve dişten yarattık ve sizleri tanışasınız diye şubelere ve kabilelere, kullara ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en üstününüz, en değerliniz, en takvalı olan, en çok sakınanınızdır. Yani sizlere böyle kullara ayrılmanız, kabilelere ayrılmanız, efendim ırklara ayrılmanız, renklerinizin farklı olması, cisimlerinizin farklı olması, cinslerinizin farklı olması, dillerinizin farklı olması, sizin üstünlüğünüzü göstermez ve başkalarının değerini düşürmeyi göstermez. Bilakis bu tanışmanız için, kaynaşmanız için birer vesiledir. Bütün bunların içerisinde en üstün, en değerli olanları ne ırk, ne görünüş, ne renk, ne de başka bir ayrımdır. Sadece en takvalı olanlardır, en çok sakınanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Allah Azze ve Celle bize takva sahibi sevdiği değerli kullarına kılsın. Üçüncü başlığımız ise takva ile ilgili. Allah Azze ve Celle okuyacağım iki ayette de geleceği üzere güzel akıbeti, yani en güzel akıbet olan cenneti muttakilere, takva sahiplerine ait kılmıştır. Araf suresi 128. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala Kale Musa li kavmihi istaînu billahi vesbirû innel erda lillahi yurithuha men yeşâ'u min ibâdih vel âgıbetu lil muttakîn. Musa kavmine dedi ki aleyhisselam Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Çünkü arz, yeryüzü Allah'a aittir. O arza dilediği kullarını, kullarından dilediğini mirasçı kılar, varis kılar. Evet, siz bugün Firavun aleyhillâhinin emri altındasınız. Kahrı altında kahroluyorsunuz. Azap görüyorsunuz. Tahkir ediliyorsunuz ama bu Allah'ın mülküdür. Yeryüzü bugün Firavun'a mülk yapar. Yarın sizi oraya miras yapar. Varis yapar ki nitekim de yapmıştır. Sizler buna karşı Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Çünkü akıbet, sonuç, güzel kazanç muttakilerin, sakınanlarındır. Bir başka ayet-i cellede ise Nahl suresi 31. ayette Cennat adni yedhulûneha tecrî min tahtihel enhâru lehum fîhâ me'âyişâûn kezâleke yeczillâhul muttakîn buyuruyor Allah-u Teala. İşte o adın cennetleri ki altlarından nehirler akar. Allah o kullarını, bu bahse geçen kullarını o altlarından nehirler akan, ırmaklar akan cennetlere girdirir. Onlar o cennetlere girerler. Kendilerinin orada diledikleri her şey vardır. Ne istiyorlarsa Allah onlara o dileklerini verecektir. İşte aynı şekilde Allah muttakileri bu şekilde cezalandırır. Yani karşılık verir. Onlara bu şekilde mükafat bahşeder. Yani altlarından ırmaklar akan cennetler muttakilere aittir. Bir başka başlığımız, dördüncü başlık. Allah muttakilerle beraberdir. Ki zaten başla başına bu takvaya ulaşmak, takva sahibi olmak için yeterli bir sebep. Şüphesiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kimle beraberse artık onun Allah'tan başka birisiyle birlikteliğe ihtiyacı olmaz. Tevbe suresi 123. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ Bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Hakeza Nahl suresi 128'de اِنَّ اللّٰهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Muhakkak ki Allah takva sahibi sakınanlarla ve muhsinlerle, iyilik yapanlarla beraberdir, birliktedir. Hakeza Bakara suresi 194. ayette de وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ buyuruyor Allah'a. Önce takvayı emrediyor, sonra takvanın karşılığını buyuruyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'tan takva edin, sakının, muttakilerden olun ve bilin ki Allah muttaki olanlara, takva sahiplerle birliktedir, beraberdir. Allah kimle birlikteyse onun artık başka birisiyle birlikteliğe ihtiyacı olmaz. Yeter ki Allah kuluyla birlikte olsun. Kul Allah'ın kendisiyle birlikteliğini hak edecek işlere yönelsin, yapsın. Beşinci başlığımız Allah Azze ve Celle kullarına kendinden hakkıyla sakınmalarını emreder. Ve bunu kurtuluşa erme vesilesi addeder. Nitekim Âl-i İmrân suresi 102. ayette Ya eyyühellezine amenüttegullâhe hakka tugâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn buyuruyor. Ey iman edenler, muttaki olanların bir diğer sıfatı olması gereken sıfatı iman etmektir. Birinci şart da olur. O birinci şart taşıyan iman edenlere sesleniyor Allah-u Teala. Allah'tan hakkıyla sakın. Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun ve sizler Allah Müslümanlar olarak ölün. Müslümanlardan olarak ölmek üzere çaba sarf edin, gayret edin. Bir başka ayette Âl-i İmrân 130 Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ezafen muzafe vettegullâhe leallekum tuflihûn buyuruyor. Ey iman edenler, ribayı, faizi katlanmış olarak kat kat yemeyin ve Allah'tan sakının ki felaha, kurtuluşa erebilirsiniz. Kurtuluşa eren yolu Allah'a karşı takva olmaktır. Yani formülde yerine koyalım. Emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmaktır. Bir başka ayet Bakara 197 ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva ve tegûni ya ulil elbâb. Sizler azık edinin. Azıklar elde etmek için çaba sarf edin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Sakınmaktır. Ey akıl sahipleri benden sakın. Yani bana karşı takvalı olun. Buyuruyor Allah-u Teala. Gene bir başka ayet Maide suresi 35. ayet aynı başlık altındaki son zikredeceğimiz ayet. Ya eyyühellezine aminu ittakullah ve ebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ey iman edenler Allah'tan sakının, ona ulaşmak için vesileleri arayın, vesileler isteyin ve onun yolunda cihad edin ki felaha kurtuluş erebilirsiniz. Üç şey zikredildi iman edenlere karşı yani uymaları gereken şey. Bir, Allah'tan sakınma, takva. İkincisi, ona yaklaştıracak vesileler arama. Üçüncüsü, Allah yolunda cihad. Hem kalemle cihad, hem dille cihad, hem de kılıçla cihad. Üçünü de içerir şüphesiz. Evet, takva ile ilgili altıncı başlığımız her kulun Allah'tan gücü yettiğince sakınmasına, bunun gerekliliğine dair bir başlık. Tegabun suresinde 16. ayette Allah-u Teala Fettegullâhe mestetâltum. Yani gücünüz yettiğince Allah'tan sakının. Allah'a karşı takvalı olun. Yedinci başlığımız Allah Azze ve Celle kendisinden sakınan ve doğru söyleyen kullarının işlerini düzelteceğini ve onların günahlarını bağışlayacağını müjdeliyor. Ahzab suresi 70 ve 71. ayetlerde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ yuslih lekum e'mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Hutbetül Hâcen'in içerisinde bir parça zaten bu iki ayet. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Ki Allah sizin amellerinizi ıslah etsin, işlerinizi düzeltsin, sizlerin günahlarını bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki büyük bir kurtuluşla kurtuluşa ermiş demektir. Demek ki sakınmak ve doğru söylemek, doğru sözlü olmak, dost doğru adam olmak Allah Azze ve Celle'nin o kişinin işlerini düzeltmesine, rayına sokmasına bir vesiledir. Hakeza Allah'ın o kişiyi bağışlamasına bir vesiledir. Sekizinci başlığımızda şöyle, her kim Allah'tan hakkıyla sakınır, takva sahibi olursa Allah Azze ve Celle ona mutlaka bir çıkış yolu ihsan eder ve kimsenin ummadığı yerlerden onu rızıklandırır. Talak suresinde 2. ve 3. ayetlerde geldiği üzere وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Her kim Allah'tan sakınır, takva sahibi olursa ona bir çıkış yolu yaratır. Mutlaka ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır. Yeter ki kul Allah'tan sakınsın, ona karşı muttakilerden olsun, sakınanlardan olsun, azabından kurtarıcı işlere yönelsin. Bunun neticesinde kaybettiklerinde üzülmesin çünkü Allah ona bir çıkış yolu yaratacak ve mutlaka hiç ummadığı yerlerden rızıklar bahşedecektir. Bunun yaşanmış ve şahit olmuş birçok örneği. Allah Azze ve Celle yeter ki kulu kendisine yönelsin. Bunu istiyor. Bunu arzuluyor. Çünkü bütün işler Allah Azze ve Celle'nin elinde. Onun için bir çıkış yolu mutlaka yaratıyor. Kul samimi olur, gayretli olur, takvaya yönelirse. Dokuzuncu ve son başlığımız Allah-u Teala'nın kitabından takva ile ilgili. Allah sakınan kimselere hak ile batılı ayırt edecek bir ilim ve anlayış, yani Furkan bahşeder ve kötülüklerini örter. Bir de onu bağışlar. Üç şeyi birden verir. Yeter ki kul sakınsın. Nitekim Enfal suresi 29. ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tettegullah yec'el lekum furkana ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum vallahu zul fadlil azim. Ey iman edenler, Allah'tan sakınırsanız, ona karşı takvalı olursanız eğer, sizin için bir furkan bahşeder size. Hakkı batılına ayırt edecek bir anlayış bahşeder sizlere. Sizin seyyiatınız, kötülüklerinizi örter. İşlememişsiniz gibi olursunuz ve sizin başka günahlarınızı bağışlar. Muhakkak ki Allah büyük bir fazilet, lütuf sahiptir. Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvaya dair çok şeyler, çok yerlerde değinmiş ve takvayı emrediyor. Ben örnek olmak istediğim de 9 başlıkla toplayabildiğim kadar topladım. Allah Azze ve Celle bize takva sahiplerinden, muttakilerden yapsın. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu hususta birkaç tane hadisini okuyalım ve biiznillahü teala mücadelesini kurarım. İlk okuyacağımız hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve çok önemli bir hususa değinen, çok önemli bir kazanca değinen bir hadis. Buhari ve Müslim rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uzunca bir hadis, sadece konumuzla alakalı olan kısmı almış Musannif Rahimahullah Münziri. Hadisin içerisinde bir kısım Allah'ın gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah şu yedi sınıf kimseyi gölgelendirir. Gölgelendirilen kimselerden bir sınıfta zengin olan ve güzel olan bir kadın kendisini zina, gayrimüşru ilişkiye davet ettiği zaman ben Allah'tan korkarım diyerek Allah için bu güzel teklifi insanlar nazarında ve nefsi uygun bu güzel teklifi reddeden, Allah Azze ve Celle'nin sakınarak bu işten vazgeçen, bu işe yanaşmayan erkek kişidir ki bu da takva neticesinde ortaya çıkmıştır. Allah'tan sakınma neticesinde ortaya çıkmış bir ameldir. Allah-u Teala bu amelden öyle çok hoşnut olur ki o kimseyi kendisinin gölgesinden başka gölge olmayan günde gölgelendirir. Öncelikle Allah Azze ve Celle'den böyle bir imtihanla imtihan olmamayı istiyoruz. Çünkü nefisler kendisine güvenilmez boyutlarda, ama böyle bir şeyle muhatap olursa, böyle bir imtihan olursa Allah-u Teala'dan arzumuz, isteğimiz, temennimiz bizi kazananlardan yapsın, kaybedenlerden yapmasın. İkinci hadisimiz Buhari ve Müslim'de gelmekte gene. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, aynı sahabeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, ya Resulallah, insanların en kerim olanı, yani en değerlisi, şereflisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna cevap olarak en çok takvalı olanlar, en çok sakınanlardır buyurdu. Hücurat suresinde gelen ayetin neredeyse aynı lafızlarıyla demek. Evet, Allah Azze ve Celle insanları soylara ayırıyor, kabilelere ayırıyor, sonra ırkları ayırıyor, renkleri ayırıyor, farklı coğrafyalara ikamet ediyor, ettiriyor, yerleştiriyor, mekanlarını ayırıyor. Sonra onlara farklı farklı makamlar bahşediyor, farklı farklı statüler veriyor. Sonra insanlara farklı değerde mülk veriyor. Kimisini zengin yapıyor, kimisini orta halli, kimisini fakir yapıyor. Allah Azze ve Celle bütün bunlarıyla kulları imtihan ediyor. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin verdiği ne bedenler, ne güzellikler veya çirkinlikler, ne mal, mülk, servet, ne de makam, mevki, şan, şöhret. Bunların hiçbirisi kişinin kendi hak ettiği, dolayısıyla Allah'tan karşılık umacağı şeyler değil. Ya bunlar Allah-u Teala'nın imtihan vesilesi. Allah her bir kimseyi farklı vesilelerle imtihan ediyor. Dolayısıyla bir Müslim'de gelen hadiste de açıkça beyan edildiği üzere Allah bu verdiği nimet sahiplerinin bu nimetlerine bakmaz. Ya kalplere ve amellere bakar. Lütuf sahibi, ikram sahibi kimse kalbiyle bu lütfa ikrama nasıl bir bakış açısı yaptı ve bunun gereğince nasıl amel etti? Yani bu imtihan meselesini neye kullandı? Hayra mı kullandı, şerre mi kullandı? Ona bakar Allah-u Teala. Yoksa verdiği nimetlere bakmaz. Birisini çok güzel yapmış. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği gibi güzellik bahşetmiş. Yakışıklılık bahşetmiş. Allah buna bakmaz. O yakışıklılıkla imtihanı, o güzellikle imtihanı neticesinde ne yaptı? Buna bakar Allah-u Teala. Kimisini zengin yapmış. Süleyman Aleyhisselam gibi yapmış, Karun gibi yapmış, falanca filanca gibi yapmış. Allah bu servetin büyüklüğüne bakmaz. Bu servet karşısında neler yaptı buna bakar. Kimisini çöplerden çöp toplayan bir konuma düşürdü. Bununla da imtihan eder. Bunların hiçbirisi o kişinin şanının, şerefinin, değerinin düşüklüğüne de işaret değildir, yüksekliğine de işaret değildir. Nice mülk sahibi var ki ruhu beş para etmez. Nice karnına açlıktan dolayı taş bağlayan var ki bizim önder selefimiz gibi onların şanı şerefi kıyamete kadar devam edecek. Kıyametten sonra da cennette devam edecek şanları şerefler. Yani ne açlık, aç hale düşme, ne de zenginlik, şan, şöhret, bunlar hiçbirisi birilerinin üstünlüğüne veya değerinin düşüklüğüne işaret etmez. Allah Azze ve Celle bunlarla kullarını imtihan etmektedir. Çünkü bu nimetleri veya bu musibetleri Allah vermiştir. Kulun nasıl baktığına bakar. Dolayısıyla muttaki olmak kişinin kalbiyle alakalı bir evle alakalı bir husustur ve kişi Allah'tan üzerinde bulunan nimetler karşısında neler yaptı? Allah'a karşı vazifeler hususunda neler yaptı? Onun rızasını kazanacak, gazabından uzaklaştıracak, öfkesini dinleyecek neler yaptı? Buna bakar Allah-u Teala ve buna uyan kimseler yani emirlerine riayet eden kimseler, yasaklarına sakınan kimseler de evliyam diye isimlendirir. Yani veli kullarım diye isimlendirir. Evet, dolayısıyla bizler ne yapmamız gerekir? Eğer Allah katına bir değerimiz olmasını, Allah katına velilerden olabilmemiz, temennimiz, arzumuz, hedefimiz varsa emir ve yasaklara karşı tavır davranışımız nedir buna bakacağız. Emirlere riayetimiz ne oranda, yasaklardan sakınmamız ne oranda buna bakmamız gerekir. Yakışan olması gereken budur. Gene bu Hureyre radıyallahu anh'tan gene Buhari ve Müslim'e gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün okuyacağım üçüncü hadiste şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle yazıcı meleklere hitaben kulum bir kötülük yapmak isterse onu yapmadan yazmayın. Yani yapıncaya kadar yazmayın. Kötülüğü işlerse ona bir günah yazın. Daha fazla değil. Benim için o kötülükten vazgeçerse yani o niyetlendi, arzuladı, planladığı işi yapmaktan vazgeçerse onu iyi bir amel yapmış gibi hasen olarak yazın. Günah olarak değil de hasen olarak, sevap olarak yazın. Çünkü Müslüm'ün başka rivayetinde şayet o bu planladığı, arzuladığı kötülüğü terk ederse ona bir sevap yazın. Çünkü onu benim için terk etmiştir. Yani benden sakınması, benden takvasın sebebiyle terk etmiştir. Buyurur. Bundan dolayı bir kötülük yapmaya niyet eden kişi, Allah Azze ve Celle'nin fazl-ı kerim burada sonsuz, sınırsız. Bir kişi günah yap, iş işlemeye, bir suç işlemeye niyet etse, plan proje yapsa, kalkışsa, sonra da vazgeçse, yapamasa değil, vazgeçse, kendisi, kendi elinde, kendi arzusuyla, iradesiyle vazgeçse, Allah-u Teala ona sevap yazıyor. Günah yazmayı bırak, ona bir sevap yazıyor. Çünkü yaptığı bu işi takvası sebebiyle yaptı. O yasağı, yasak olan o işi Allah için terk etti. Takvanın gereğini yaptığı için, durduk yerde bir kötülükten vazgeçtiği için sevap yazıyor Allah'a. Allah Azze ve Celle'nin fazl-ı kerem'i çok alemin kitabından okumuştum. Onunla nakletmekte fayda var. Diyor ki alim çok yerinde bir tespit. Biri onuna galip gelene yazıklar olsun. Biri onuna galip gelen. Yani işlediği bir günah karşılık bir günah yazılan, işlediği bir hayır işe karşılık 10 kat en az 10 kat yazılan kastedilen budur. Biri yani işlediği günahla bir alan, işlediği hayır işte 10 kat alana galip gelirse ona yazıklar olsun. Çünkü onun artık ne yapmıştır? Cezayı hak etmiş, Allah'ın azap yurduna girmeyi hak etmiştir. Bundan dolayı Allah bizleri onu birine galip gelenlerden yapsın. Biri ona galip gelenlerden değil. Evet. Dördüncü hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'tan geliyor. Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Buhari Müslim'de de farklı bir lafıza kısmi olarak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir hutbesinde insanlara hutbe okurken ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ben sizin işitmediğiniz şeyleri sesleri de işitiyorum. Sema, gök gıcırdadı, ses çıkardı. Buna da hakkı var. Çünkü gökte, semada alnını yere koyup secde eden meleklerden bir ayak koyacak kadar boş yer kalmamıştır. Bir sema dolusu secde eden meleklerden dolayı dop doludur. Bundan dolayı sema gıcırdadı. Ve ben onun sesini işitiyorum. Demek vallahi eğer benim bildiklerimi bilseydiniz elbette ki az güler çok ağlardınız. Ve yataklarınızın üzerinde hanımlarınızdan lezzet almazdınız. Gece kalkar, sokaklara çıkar, avaz avaz bağırarak Allah'a bağışlanmanız için yalvarırdınız. Bu hadis rivayetten Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, hadis rivayet ettiği topluluğa vallahi kesilen bir ağaç olsaydım, kesilen bir ağaç olsaydım ve sorumlu olmasaydın adım sana unutulsaydı. Bunu isterdim. Ebu Zer radıyallahu anh. Bu kısım Aleyhisselatü Vesselam'a ait değil. Akıllar da yanlış yer etmez. Ancak bizi ilgilendiren tarafı ne? Bizi ilgilendiren tarafı her şeyi görüyoruz zannediyoruz ama görmediğimiz çok şey var. Her sesi işitiyoruz zannediyoruz ama işitmediğimiz çok şey var. Ve Allah Azze ve Celle'nin gaybından bir kısmını açtığı peygamberlerinden birisi olan Nebimiz Aleyhisselam'ın bildiği şeyleri bilseydik, gördüğü şeyleri görseydik, işittiği sesleri işitseydik ne yaparmışız? Az gülebilirmişiz. Yani gülecek vesilelerimiz o kadar az olurdu ki çok ağlardık. Çok ağlardınız Aleyhisselatü Vesselam. Çok ağlardınız. Ki bir insanın fıtrat gereği en lezzet aldığı yerde bile lezzet alamazsınız. Lezzet, tat alamazsınız. Ve geceleri sabaha kadar uyumayı bırak, geceleri sokaklara dökülür. Bu görmediğiniz, bilmediğiniz, işitmediğiniz şeylerden dolayı çokça Allah'a istiğfar eder, bağışlama talep edersiniz diyor. Bu da bizim sakınmamız için, takva sahibi olmamız için efendim emir ve yasaklara riayet etmemiz için bildirilen bir husus. Sadece gördüğümüzde, işittiğimizde, bildiğimizde yetinmeyelim. Görmediklerimiz, bilmediklerimiz, işitmediklerimizle Aleyhisselatü Vesselam tarafından böyle zımnen mücmel olarak, kapalı olarak ifade edildiğine göre demek ki dikkat etmemiz gereken, önemsememiz gereken bir hususa işaret ediyor. Bu hadisin Bukhari Müslim'deki kısmı ise Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hutbe okudu ki o güne kadar benzerini işitmemiştim. Hutbesinde eğer benim bildiğim şeyleri bilseydiniz elbette ki az güler ve çok ağlardınız deyince ashab-ı kiram ağlamalarını gizlemek için yüzlerini kapattı ama iniltilerini burundan gelen o iniltilerini gizleyemediler. Ashab-ı kiram Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Ve onun her sözü onları çok etkileyeceğiydi. Bizler şimdi Allah Azze ve Celle bizlerin imanımızı ve teslimiyetimizi arttırsın. Ayetleri okuyoruz. Olması gerektiği kadar etkilenmiyoruz. Hadisleri okuyoruz. Olması gerektiği kadar etkilenmiyoruz. Bunun içinde tabii ki Arapların bir atasözü de vardır. Onun da etkisi vardır. Görmek, duymak gibi değildir derler. Yani bir insan peygamberi görmesiyle onun hadislerin işitmesi arasında tabii ki fark var. Ayetlerin inişine şahit olmasıyla, mucizelere şahit olmasıyla onu kitaptan okuması veya dinlemesi arasında fark var şüphesiz ama bizler müminleriz. Mümin gayba da iman eder. Gayban gelen haberlere. Yani Allah'ın kitabından gelen, Resulünün sünnetinden gelen haberlere de iman eder. Elimizden geldiğince bu imanın gereğince emir ve yasaklara riayet edip sakınmaya çalışmamız, takva sahibi olmamız emredilmektedir. Takva bir lütuf değildir, bir gerekliliktir. Bu dersin sonunda bunu anlamamız gerekir. Takvalı olmak bir lütuf değil veya kişinin tercihine bırakmış, müminlerin tercihine bırakmış bir husus değil, bir gerekliliktir. Evet, bu hususla ilgili okuyacağımız 5. hadis İmam Müslim'in sahihinde gelmekte. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten dünya tatlıdır ve yeşildir. Dünya herhalde en kısa, en öz bu şekilde ifade edilir. Yani az sözlerle çok şey ifade eden kelimeler kullanma hasreti Aleyhisselatü Vesselam'a verilmişti. Gerçekten dünya tatlıdır ve yeşildir. Yani iç açıcıdır, lezzetlidir, çeker, cezbedir. Hadise devam ediyorum. Muhakkak ki Allah sizleri dünyada halife yapacak, yani yeryüzüne hakim kılacak ve nasıl amel ettiğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının ve hasreten kadınlardan da sakının. Çünkü İsrailoğullarının fitnesinin ilki kadınlar yüzünden olmuştur. Dünya hayatının iç yüzünü beyan etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten de bunu yaşıyoruz. Dünya özellikle de böyle sıhhat, ağız tadı ve imkan varsa çok tatlı, çok cezbedici, çok çekici. İnsan dünyanın hakimi zannediyor kendini. Bütün nimetler, lütuflar Allah'ın fazlı keremiyle kendisine verilince. Cazibeli olan şeyler de haliyle gönlün istediği, nefsin arzuladığı, meylettiği şeyler oluyor. Nefis bir şeyi isteyince de ona dalmak çok kolay. Yeter ki nefis onu sevsin, istesin, beğensin. o beğenilen şeye yönelmek, dalmak, içine girmek çok kolay. İmtihan gereği Allah-u Teala bu yurdu böyle yaratmış. Bu dünya yurdunu böyle yaratmış. Dileseydi böyle suyun çok az olduğu, kuraklığın fazla olduğu, sıcağın çok olduğu, soğuğun çok olduğu, meyvenin sebzenin az, kısıtlı olduğu bir ortam da yapabilirdi. Çamurun bataklığın olduğu, yani nimetler azaltabilir. Dolayısıyla dünyayı tatsız ve renksiz, itici de yapabilirdi. Ama imtihan gereği bu. İmtihan gereği cazip olacak ki kul bu cazibeye karşı nasıl davrandı onu görecek Allah-u Teala. Allah Azze ve Celle elimizden tutsun. Bizler buraya imtihan için geldik ve bu çekiciliğe karşı nasıl davranıyoruz? Ne oranda takva sahibiyiz, ne oranda emir ve yasaklara riayet ediyoruz, helal ve haramlara riayet ediyoruz. Bunun için gönderildik. Öyleyse bu cazip dünyanın cezbedici şeylerini kanıp da evine, arabasına, arsasına, bağına, bahçesine, meyvesine, sebzesine, kılığına, kıyafetine, giyeceğine, içeceğine kanıp da ahireti ihmal etmeyin. Buradaki vurgu bunun içindir. Takva sahibi. İsraf etmeyin. Har vurup harman savurmayın veya bunu birinci hedef yapmayın. Bu dünyanın nimetlerini birinci hedef yapmayın. Takvaya yönlendirecek bir hadis. Dünyadan sakınma kasıt budur. Yani dünya nimetlerine sakın. Bu yeşil, çekici, cezbedici, tatlı dünyaya dalmaktan sakının. Aleyhisselatü Vesselam bir sahabesini evinin damını düzeltirken görüyor. Kıyamet bundan daha yakındır diyor. Subhanallah ve bihamdülillah. Kıyamet bundan daha yakın. Bir kimsenin meyve ağacı diktiğini görüyor. Meyve ağacını dikecek, o tutacak, sonra o meyve verecek ve ondan yiyecek. Kıyamet bundan daha yakındır diyor. Bu da tabii ki meyve ağacı dikmenin kötülüğüne işaret yok. Bilakis bu seni hayata daldırmasın, dünyaya bağlamasın. Ya ahireti ihmal etme. Evet. Dünyadan sakındığınız gibi hasaten ve özellikle dünyanın en büyük fitnelerinden birisi kadınlardan sakın. Allah Azze ve Celle cinsleri yaratırken karşılıklı yaratmış ve birbirine meyyal yaratmış. Bu da imtihan gereği. Nasıl dünyayı cazip yaratmışsa cinsleri de birbirine meyyal yaratmış. Yani iki cins, erkek ve dişi cinsi her canlıda birbirini çeker. Bu da imtihanın gereği. Peki sizler ne yapacaksınız? Bu cazip olan bir başka nimet, karşı cinse karşı haramdan sakınacaksınız. Gene nereye dayandı? İş takvaya dayandı. Emirlere riayet edeceksiniz, yasaklarına sakınacaksınız. Çünkü erkeklere yönelik yapılmış bir iş olduğu için bu kadınlardan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Erkekle kadının baş başa kalmasını yasaklıyor. Gizlice konuşmalarını, buluşmalarını yasaklıyor. Haram olan her ilişkiyi yasaklıyor. Bunların başında zaten, en başında diyalog kurmak var. Çünkü bu büyük günahların en büyüklerinden olan, zinaya açılan bir kapıdır. Zinaya açılan kapıyı aşmamak için ona götüren yol, o yola girmemek lazım. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlardan özellikle sakındırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Allah Azze ve Celle kadınlardan karşı cinsten sakındırırken Allah düşmanı, din düşmanı, gayrimüslimler veya dinsizler ne yapıyorlar yeryüzündeki hakim düzen? Kadınları Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu makamdan, evden, mahremiyetlerinden çıkartıp haram ortam oluşturuyorlar. Kadınları evlerinden alıp sokağa salıyorlar. İş hayatına sokuyorlar. Allah ne isterse din düşmanlarının zıttını her türlü fitneyi, fesadı, tuzağı kurarak yerine getirmeye ve İslam toplumu arasında bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve maalesef bu bizim için utançtır. Bu hususta başarılı oluyorlar. Kadının girdiği ve hakim olduğu, ön plana çıktığı toplumlar hep bozulmuş, fitnenin, fesadın onları da had safhaya ulaştırmış olduğunu tarih şahittir, bize de şahittir. Maalesef. Halbuki İslam dini kadını evine mahremiyetiyle baş başa bırakır. ve evlerinizden ayrılmayın hükmünü getirir. Bir ihtiyaç yoksa, bir gereklilik yoksa evlerinizden ayrılmayın. Sonra teberrüç dediğimiz cahiliye giyim kuşamı şeklinde açılıp saçılmayın. Sonra dikkat çekecek şekilde meyletmeyin ve meylettirmeyin kendiniz. Evet. Hatta ve hatta namazınızı bile evin bahçesinde değil, içeride kılmanız daha hayırlı. Evin dip odasında, en tenha odasında kılmanız, salonda kılmanızdan daha hayırlı diyerek kadını Rabbi ile olan baş başa ibadetinde bile evinin içine tavsiye etmiş, teşvik etmiş. Allah bunu isterken, bunu emrederken din düşmanları tam zıttına yöneliyorlar, tam zıttına çaba sarf ediyorlar. Planları, projeleri, harcamaları, gayretleri hep bu yönde. Çünkü kadın maalesef tarih şahittir buna. Evinden dışarı çıktı mı artık o toplumun fesadına ve yoldan çıkmasına hiçbir engel kalmamıştır. Bir, dünya malına tutkunluk. İki, kadınlara tutkunluk. Benden sonra ümmetimden erkekler için en zararlı fitne olarak, imtihan olarak kadınları terk ettim diyorlar sonrasında. Bu da imtihanın gereği. Bu imtihana karşılıkla yapmamız gereken iş, tutunmamız gereken vesile takvadır, takvaya yönelmektir. Yani yasaklardan uzak durma, emirlere riayet etmektir. Altıncı hadisimiz bu konuyla ilgili İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Yine İmam Müslim'in hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel anafe vel gına. Ey Allah'ım, ben senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört şey istiyordu aslında. İmam Müslim'in sayende geldiği üzere. Hidayet, yani hak, hakka götürecek bilgi ve hakka yönelme lütfu. Bir. İkincisi takva. Takva da zaten emir ve yasaklara riayettir. Yani emredilen şeylere karşı muhabbet, sevgi, yönelme, yasaklara karşı buğz, nefret ve onu çirkin görerek ondan sakınma duygusu. İffet, iffet ise haram kılınan şeylerde selamette olma, uzak olmadır. Yani sadece ırz, namus hususunda değil de her hususta. Ne varsa haram, ondan uzak durma. Burada aslında iffet ve takva birbirine çok yakın iki kavram. İffetli olma, kanaatkar olma, harama yönelmeme, helal ve iyi olanla, doğru olanla yetinmedir. Bir de gına, zenginlik. Buradaki zenginlikten kasıt ise servet sahibi olmak değil de Allah'ın bahşettiği nimete karşı kanaatkar olmak, onunla yetinmek, başka bir şeye ihtiyaç duymamak. Muhtaç olmamak. Yani Allah'tan başkasına ve Allah'tan verdiğinin dışında bir şeylere ve birilerine muhtaç olmamaktır ki Allah Azze ve Celle'nin isteğimiz de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem istediği şeylerdir. Allah-u Teala bizlere hidayet bahşetsin, takva nasip etsin, iffet ve zenginlik bahşetsin. Başkasına bizleri muhtaç etmesin Azze ve Celle. Yedinci ve okuyacağımız son hadis ise Ebu Umame radıyallahu anh'tan Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, yani vefatından çok az bir zaman önce hutbe verirken şöyle diyordu. İttegullah sallu hamsekum sumu şehrakum eddu zekate envalikum eti'u umerakum tedhulu cennete rabbikum. Kaç şey saydı? 5. 1. İttegullah. Allah'a karşı takvalı. Allah'tan sakın. 2. Sallu hamsekum. 5 vakit namazınızı kılın. 3. Sumu şehrakum. Ayınızı, bu Ramazan ayını oruç tutarak geçirin, oruç tutun. 4. Eddu zekate envalikum. Mallarınızın zekatını eda edin, zekatı verin. Ve 5. Eti'u umerakum. Yöneticilerinize, idarecilerinize itaat edin. Bunun neticesi tedhulu cennete rabbikum. Rabbinizin cennetine girin. Demek ki bir takva, Allah'tan sakınma. İki namaz, dinin direği. Üç zekat. Önce oruç, aslen İslam'ın şartlarında zekat. Malın zekatı, malın hakkı. Dört Ramazan orucu. Ve beş idarecilere itaat. Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı sürece idarecilere itaat farzdır. Bu beş şeyi yerine getirdiniz mi? Tedhulû cennete rabbikum. Rabbinizin cennetine gir. Ama bu beş şey önemli demek ki. Yani öyle hemen şunu yapın girin. Demek ki bunlar çok değerli şeyler ki Allah Azze ve Celle'nin mükafatı pahalıdır. Gelsin üzere. Allah'ın mükafatı karşılığı pahalıdır. Allah'ın mükafatı cennettir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki o cennet pahalı. Yani fedakarlık istiyor, gayret istiyor. Feragat istiyor. Çaba istiyor. Bu beş şey. Allah'a hamdolsun. Eğer namazı kılıyorsak, takva sahibiysek, orucumuzu tutuyorsak, zekatımızı veriyorsak ve bir de yöneticilerimize. Bu yöneticiden kasıt her türlü yöneticidir. Alimlerin izahına göre. Yani devlet yöneticisinden başlar, ta aşağılara kadar ne kadar yönetici varsa, idareci varsa, sorumlu olduğumuz kişiler varsa, onlara itaat. Ne zamana kadar? İsyanı emretmediği sürece. İsyanı emretmediği sürece yöneticiye itaat farzdır. Ancak onların Allah'a ve Resulüne itaat etmelerine bağlı olarak farzdır. Her kim benim idarecime itaat etmezse, isyan ederse bana isyan etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Yöneticiye itaat ne için çok önemli? Çünkü yeryüzünde işlerin yürümesi için, düzenli yürümesi için, terör olmaması için, kargaşa olmaması için mutlaka bir emir komuta silsilesi, zinciri olmalı. Yoksa herkes baş olur. Herkesin baş olduğu yerde işler birbirine girer. Evet. Nisa suresi 59. ayette de Allah Azze ve Celle Eti'ullaha ve Eti'urrasule ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, yöneticilere, iş sahiplerine itaat edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Alimler bu ayeti izah ederken derler ki Allah-u Teala Allah'a itaati mutlak beyan etmiştir. Yani mutlak olarak Allah'a itaat edin. Şartsız, kayıtsız. İki, Resul'e itaati de Eti'u Resul'e, Resul'e itaat. Yani kayıtsız, şartsız, mutlak itaat demiştir. Ama ulul emri Allah'a ve Resul'e itaatle sınırlanmıştır, kayıtlanmıştır derler. Bu da güzel bir izahtır. Başka hadisette zaten bunu bu şekilde bize ifade eder. Demek ki namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak, zekatımızı vermek, Allah'tan gücümüz yettiğince sakınmak, takva sahip olmak ki dersimizin konusu buydu. Onun altını bir daha çizmiş olalım. Bir de bunlara ilaveten itaat etmemiz gereken idarecimize itaat edersek Allah Azze ve Celle'nin cennetine hak etmiş olarak Allah-u Teala'nın lütfü keremiyle gireceğiz. Allah'tan isteğimiz, talebimiz bizleri rızasına uygun bir amelle amel ettirsin, yaşatsın. Bizleri takva sahiplerinden, muttakilerden dolayısıyla evliyasından kılsın ve azapsız ve hesapsız cennetine girsin. Nasıl inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين